50 languages. 6 6 القراءة والكتابة. Skaityti ir rašyti. أنا أقرأ. Aš skaitau. أقرأ حرفا. Aš skaitau raidę. أقرأ كلمة. Aš skaitau žodį. أقرأ جملة. Aš skaitau sakinį. أقرأ رسالة. Aš skaitau laišką. أقرأ كتابا. Aš skaitau knygą. أنا أقرأ. Aš skaitau. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Tu skaitai. هو يقرأ. Jis skaito. أنا أكتب. Aš rašau. أكتب حرفا. Aš rašau raidę. أكتب كلمة. Aš rašau žodį. أكتب جملة. Aš rašau sakinį. أكتب رسالة. Aš rašau laišką. أكتب كتابا. Aš rašau knygą. أنا أكتب. Aš rašau. أنت تكتب. أنت تكتبين. Tu rašai. هو يكتب. Jis rašo.